program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ciąg dalszy spekulacji wokół stanowiska szefa Rady Europejskiej. Własnego kandydata mogą wystawić socjaliści i nie musi to być Polak. Mimo sprzeciwu Polski i 8 innych państw jest wspólne unijne stanowisko w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. To niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne. Donald Trump zapowiada reformę imigracyjną. Dzięki nowym przepisom według prezydenta Amerykanie będą czuć się bezpieczniej. Socjaliści nie wykluczają wystawienia własnego kandydata na szefa Rady Europejskiej. Nieoficjalnie mówią o tym unijni dyplomaci w Brukseli. Ma to być reakcja na pojawienie się nowego kandydata, Jacka Sariusz-Wolskiego. A miał go zgłosić polski rząd, który nie chce poprzeć Donalda Tuska na drugą kadencję na tym stanowisku, o czym napisał brytyjski Financial Times. Beata Płomecka. Socjaliści choć burzyli się, że równowaga partyjna na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej byłaby zachwiana wraz z reelekcją Donalda Tuska, do tej pory nie wystawiali własnego kandydata. Powszechna była opinia, że są zbyt słabi, by wygrać z chadekami, którzy mają poparcie liberałów. Poza tym nie było żadnych kontrkandydatów. Teraz po pojawieniu się informacji, że jednak jest nowy kandydat, Polak z europejskiej chadecji, socjaliści mówią, że szefem rady wcale nie musi być Chadek i nigdzie nie jest napisane, że ma nim być Polak. Na razie nie ma żadnej oficjalnej decyzji socjalistów w tej sprawie, a czasu do rozstrzygnięcia pozostaje niewiele. Decyzja o tym, kto będzie szefem Rady Europejskiej przez następne 2,5 roku, zapadnie na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9 krajów, w tym Polska, przeciwko wspólnym ustaleniom Unii, które mają doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla. Mimo sprzeciwu na spotkaniu unijnych ministrów środowiska przyjęto projekt zmian w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2. Warszawa obawia się, że jeśli ustalenia wejdą w życie, wzrosną ceny energii. I dlatego minister środowiska Jan Szyszko podkreśla, że Polska nie mogła być za. To niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne, blokuje polskie zasoby energetyczne, takie jak węgiel, a również chcę powiedzieć, że sprawy proceduralne budziły wielkie wątpliwości, nie tylko u nas, ale wśród 9 państw. Mimo że grupa sprzeciwiająca się zmianom liczy 9 państw, kierująca pracami Unii Malta ogłosiła, że przyjęto wspólne stanowisko do dalszych negocjacji. Rozpoczną się one z przedstawicielami unijnych rządów i Europarlamentu. Dopiero od wyniku tych rokowań zależy, jaki ostatecznie kształt będą miały przepisy. Donald Trump zapowiada obronę obywateli Stanów Zjednoczonych przed radykalnym islamskim terroryzmem. Podczas wystąpienia przed Kongresem amerykański prezydent mówił o walce z terrorystami, a także o nowej polityce imigracyjnej. Trump zapowiedział powstanie nowego systemu. Ci, którzy dostępują zaszczytu przyjęcia przez Stany Zjednoczone, powinni wspierać ten kraj, kochać nasz naród i jego wartości. Nie możemy pozwolić, by wewnątrz Ameryki formował się terroryzm. Nie możemy dopuścić, by nasz kraj stał się przystanią dla ekstremistów. Dlatego moja administracja pracuje nad nowymi procedurami, które doprowadzą do tego, by nasz naród był bezpieczny, a tych, którzy nas krzywdzą, trzymać z dala od nas. Donald Trump ponowił obietnicę budowy wielkiego muru na granicy z Meksykiem. Zapowiedział także plan zniszczenia tzw. państwa islamskiego. Na koniec wracamy do Oscarowej gali. Jednym ze współtwórców filmu nagrodzonego złotą statuetką był Polak. Jacek Pilarski pracuje w studiu Moving Picture Company, zdobywcy Oscara za efekty specjalne do filmu Księga Dżungli. Choć nie było go na gali, to nagrodą pochwalił się w mediach społecznościowych. The Oscar goes to The Jungle Book. Czy słyszałeś o Oscarze dla Polaka w tym roku? Nie. Nie? Nikt? Nic? W jakiej kategorii? Był w zespole, który tworzył grafikę do Księgi Dżungli. Nie, jeszcze. Miałem szczęście pracować jako concept artist od samego początku. Jacek Pilarski, jeden z współtwórców efektów specjalnych do Księgi Dżungli. Zajmowałem się jako 3D Made Painter. To jest tworzenie właśnie tych wirtualnych tłeł i to jest takie nowoczesne teksturowanie całej sceny poprzez projekcję. Słyszałem. Jeżeli miał z tym swój jakiś udział, to powinniśmy się tym chwalić. Kontaktowałem się absolutnie wszystkie media z polskich burmistrz, nauczyciele, tam żywca. Proszę Państwa, Polak nie dostał Oscara. Łukasz Muszyński, FilmWeb. Została firma zatrudniona do zrobienia efektów specjalnych przy filmie Księga Dżungli. Pan Jacek pewnie był zatrudniony przy tym projekcie. Na takiej samej zasadzie pewnie jeszcze, nie wiem, ze 100 osób mogłoby powiedzieć, że dostało tego Oscara i prawdopodobnie pół świata. Jak ja bym wygrała Oscara nawet z grupą, z którą współpracuję, też bym się tym szczyciła. Ostatnim polskim akcentem na gali oscarowej była statuetka dla Idy Pawła Pawlikowskiego w 2015 roku za najlepszy film nieanglojęzyczny. To był serwis Trójki. wschodnia połowa kraju pozostaje w strefie odsuwającego się na wschód chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie chłodniejsze morskie powietrze polarne. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia, wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, miejscami porywisty, ciśnienie niskie, ale rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. Temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Toruniu, 6 w Łodzi, Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 7 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku, 8 w Lublinie i Rzeszowie, 9 w Katowicach i w Krakowie, 10 stopni w Wałbrzychu i w Opolu, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aktualne notowania giełdowe z Polski i ze świata. Kursy walut. Najnowsze informacje finansowe i gospodarcze, które dotyczą także państwa. Wiadomości ekonomiczne w Trójce. Już dziś po 7.30 i po 17.30. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Eugeniusz Bodo. Wspaniały występ. Merci beaucoup. Vous étiez magnifique. Tomasz Szuchart, Patrycja Kazadi, w filmie Bodo, w kinach od 3 marca. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jarzyna miał urodziny, pojechałem na młociny. Rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem Wawrzyszę. Stale pijany, mijam stare Bielany, stale nabuzowany, w starych ubraniach, stale zaspany. Jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź, ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc słodowiec. Powietrza wylot gdzieś przy metrze Mary Mont, znów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd. Jedząc kanapkę strasznie mlaszczę, chłopaka to dopiero plac Wilsona, chyba zaraz skonam. Artysta z teką myśli, że jest Matejką, a może Banksym, ale brak mu wyobraźni, zaraz dworzec gdański. Następna stacja. Ratusz Arsenał, przedniojęzykowe EO, a ja cierpię katusze, teraz zamykam oczy i wróżę, że to już świętokrzyska. Wraz z kebabem wsiedli ludzie, mieląc mięso w pyskach. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina, koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Słyszę grę na krześle, to musi być centrum, nawet nieźle. Niech ktoś werbel mu kupi i wręczy mu. Męczy mnie ból, gdy mijam Politechnikę. Jakiś typ chce moje miejsce, chyba stoi i łypie. Następna stacja. Pole Mokotowskie, zakonnica zasmucona czyta słowo boskie. W wagonie głucha cisza, zaraz metro Racławicka. Wszyscy trochę zaniedbani, każdy pas zaciska. Panowie bez żon i świerzbią, rozmawiają o kobietach, kiedy mijamy wierzbno. Język spotyka zęby, a tam wina posmak. Ale to już ostatnia kropla, zaraz Wilanowska. Wyjść muszę, już nie mogę dłużej. Deszcze burzy od skroni po móżdek, tu dopiero służę. Już wiem, znowu nie uzupełniłem płynów. Butle wody wprawiam w ruch, synu. Już u synów, chyba fatalnie widzę, muszę ściąć włosy. Mam tego już naprawdę dosyć, mijam sto kłosy. Wczoraj demony, chyba piłem z nimi kielich. Błagały, żebym dzielił się z nimi, zaraz i mielin. A teraz bądźcie cisi, jak ja coś mnisi z Shaolin. Bardzo mnie głowa boli, no słyszę zaraz na Tolin. I nagle wiem, że wpadłem w tarapaty. Ostatnia stacja Kabaty. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina, koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy. Centrum Nauki Kopernik, chłopak w dredach trzyma plecak, w tym plecaku ma zielnik. Wciąż pijany marihuany, woń łagodzi skroń, uśmiecham się doń, wychodzi jednak jakiś bezczelny. Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet, kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Daszyńskiego. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i 6 ślubów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Tak, o Hemingway. Na dobry początek dnia dla podróżujących. No właśnie, nie wiem, czy dla podróżujących do pracy. 11 minut po 6, kłaniamy się, zaczynamy. Poranna zmiana mówi państwu. Dzień dobry. Irresponsible to stop what you say. Hey, Somalia got my love, but you see, I don't. Jerzy z Gdańska od razu dopytuje, czy dzisiaj aby dzień z hip-hopem? Oj, nie, ale może kiedyś, dziś zupełnie inny dzień będzie. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po szóstej. Co dziś? Dziś dane osobowe na przykład. Dzieci. Czy dzieci powinny decydować o udostępnianiu swoich danych w internecie? Zagrożenia dla 13-latka to jest tak jak odległa perspektywa, odległa planeta. Nie myślą w ten sposób. Dzieci nie myślą o konsekwencjach? Absolutnie nie myślą. Zresztą i dorośli nie myślą. No właśnie, to prawda. Zastanowimy się nad tym, bo szykuje się zmiana przepisów. Porozmawiamy sobie o tym po 6.35. Urodziny dziś także. Dziś swoje urodziny obchodzi program Drugi Polskiego Radia. To był program od samego początku skupiony na tym, co nowe, awangardowe, na tym, co dotyczy kultury nieumasowionej, chociaż nie unikano też rozrywki. Będziemy z przyjemnością oczywiście składali życzenia. To po 7.35, a jeśli chodzi o rozrywkę, to oczywiście będzie i rozrywka. Apteczka jest bardzo dobra, ale nie całkiem. I koniec. No właściwie pod koniec, tak będzie. Archiwum Trójkowej Rozrywki przed dziewiątą zapraszamy serdecznie. Wcześniej oczywiście Tomasz Grozdowski opowie o swoich przygodach w czasie podróży. Będzie kalendarium, dziś ważna data w kalendarzu. Będzie dr Tomasz Rożek o ważnym instrumencie będzie opowiadał. O skrzypcach będzie, powiem Państwu już teraz. To kwadrans po siódmej. 227 trójek, numer telefonu. Piotr Łodej oczywiście czeka. Czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl, a także 71335. 17 minut po szóstej. To nie jest dzień z hip-hopem. Your boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Mam dobrą wiadomość. Dzień dobry panu. Tutaj dotarło do mnie, ktoś mi powiedział, jakoś tak się dowiedziałem. Nie wiem, czy pamiętasz taki zespół The Kelly Family. Tak, pamiętam. Wracają. Angel. Oni też? Tak. Oni też wracają? Ale z czerwonymi gitarami? Nie. To może jakaś wspólna trasa? Gitara, słuchaj, takie informacje jedna po drugiej, dzień po dniu, one nie mogą być przypadkowe. Nie sądzę. Właśnie wraca zespół The Kelly Family. Guns N' Roses, Kelly Family. Oni byli cały czas. Guns N' Roses. No, tylko trochę w innym składzie. Ale... Trochę dorośli tacy są już. Ale gitara mogła być ta sama sprzed 12 lat. Tu mam zdjęcie. Kelly Family? Mhm. Nikogo nie przybyło? Policzę ich raz, dwa, trzy, cztery. Jakbyś wiedział, ile ich było poprzednio. Jak było wcześniej. Pamiętam, że Nirwiec miał takie określenie na nich, ale nie pamiętam jakie, ale pamiętam, że mi się podobało. No to dobrze. Najważniejsze, że masz dobry humor, bo ci się podobało. A przede mną... O, tutaj jest nowość, widzisz? Tak zapowiadali oczywiście, to, no to dzisiaj wszystkie trzy tygodniki w jednym formacie. To oznacza, że ten, który do tej pory w środę był w takim większym formacie i na papierze gazetowym, dziś już jak tygodnik wygląda po prostu. Kolorowy, okładka taka troszkę sztywniejsza, w środku gazetowy papier, ale nie, lepszy papier niż gazetowy. O tygodnikach powiemy sobie po 8.30, a na okładkach dzienników dziś, od dziś. Prokuratorzy i fiskus mogą więcej, czyli Krajowa Administracja Skarbowa rusza. Tylko 29 osób poszło w ubiegłym roku do więzienia za wyłudzenie zwrotu VAT o dużej wartości, wynika z danych Prokuratury Krajowej, do których dotarł dziennik Gazeta Prawna. O tym dziś na pierwszej stronie pisze dziennik Gazeta Prawna. No i oczywiście Jacek Sariusz-Wolski także dziś trafił na okładki. Sariusz nie wygra, ale pomoże PiS-owi. Pisze dziennik, pożyteczny Sariusz, pisze Gazeta Wyborcza. Krucjata PiS przeciw Donaldowi Tuskowi to Gowin, Czarnecki i Legutko przekonywali do kandydatury Jacka Sariusza-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Choć wiadomo, że europoseł PO nie ma szans z Donaldem Tuskiem, PiS ma wobec niego plany. Czytamy na okładce Wyborczej, a na okładce Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński. Donald Tusk, człowiek, który łamie elementarne zasady Unii Europejskiej, nie może liczyć na nasze poparcie. No i też w temacie. Tyle. A co poza tym PKP bez torów i dworców, ponad 90% gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, może się stać własnością gmin, pisze. Donosi sensacyjnie może trochę nawet Rzeczpospolita. Na swojej pierwszej stronie. O triumfie wyklętych, bo to dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pisze no, uroczyście ze zdjęciem dużym, pamiątkowym, nasz dziennik. Na swojej okładce, podobnie Gazeta Polska codziennie, w hołdzie żołnierzom wyklętym umiłowaniu ojczyzny postawili nad własne życie. Po raz siódmy w całym kraju obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bohaterów Armii Krajowej, którzy walczyli z Niemcami i Sowietami. Mieli być na zawsze wymazani z historii Polski. Żołnierze wyklęci stali się ikonami młodego pokolenia. Tak mówi Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, cytowany przez Gazetę Polską codziennie na okładce. No i jeszcze Trybuna, czym zaskoczy nas dziś na okładce, tu prezydent i tytuł Sługa jaśnie pana. Natomiast jeśli chodzi o tabloidy, to Super Express. Dziś o prezesie Telewizji Polskiej, który podarował pierścionek z białego złota z pięknym brylantem Joannie. Pani Joannie, w końcu się nie znamy. Ów pierścionek jest też tutaj uwieczniony na zdjęciu. Zdjęcie jest też powiększone, aby pierścionek był widoczny. To jest taki... To tak było oficjalnie jakoś tak, że... Z dumą prezentuje zaręczynowy i pierścionek na palcu swojej narzeczonej, więc no, wydaje się, że jednak nie jest to zdjęcie z ukrycia. Mhm. Ja się nie znam na pierścionkach, ale to jest taki typ, że korona jakby, tak? Że kamień w środku, a dookoła takie, no coś jakby na kształt korony, ale może się to trochę inaczej nazywa. Nie idźmy tą drogą, bo się nie znamy na pierścionkach. Dokładnie. Dokładnie. Ale ładny. Ładnie wygląda. No, ładnie. Na palcu, no to już w ogóle biżuteria na takich palcach kobiet zawsze ładnie wygląda. Mm-hmm. 5,5 miliona złotych, to nie, już nie o pierścionku, to tyle na nagrody w NFZ. Podliczył Fakt, dziś o tym pisze na stronie pierwszej. No i przypomina przy okazji, że koniec z zabawami, bo dzisiaj środa popielcowa. Aha, no ale oczywiście temat Donalda Tuska też jest na okładce Faktu. Kaczyński ma plan na Tuska. A polski Branson idzie na giełdzie. To dziś o tym pisze na pierwszej stronie Puls Biznesu. Dziękujemy, tak wyglądają pierwsze strony gazet. O czym informował państwa Krystian Hanke. 25 minut po szóstej. Ktoś tu napisał, że zdarzyło się zatańczyć do dzisiejszego zestawu muzycznego. No nie wiem, czy teraz się uda, ale będziemy próbować. your hands. I had flashes, but you saw the plan. I wandered out in the world for years, while you just stayed in your room. I saw the crescent. Waterboys. Poranna audycja 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Nowi świadkowie będą zeznawać dziś i jutro w krakowskiej prokuraturze w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. To 8 osób wskazanych przez obrońcę Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Wczoraj śledczy razem z biegłymi podjęli próbę odtworzenia zapisów z rejestratorów zainstalowanych w samochodzie, którym 10 lutego podróżowała premier Beata Szydło. To ważne zapisy, mówi Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej w Krakowie. Traktujemy ten dowód jako dowód o szczególnym, kapitalnym znaczeniu, dlatego że jest to dowód absolutnie bezwpływowy, czyli taki, który powinien umożliwić prokuratorom najbliższe prawdy ustalenia co do tych okoliczności, które zaważyły na tym, że do wypadku doszło i że miało taki, a nie inny przebieg. Nie wiadomo, kiedy zostaną przedstawione wyniki wczorajszych ekspertyz. Dwie kobiety, Wietnamka i Indonezyjka, formalnie oskarżone o spowodowanie śmierci Kim Jong-nama, przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. W przypadku uznania ich za winne grozi im kara śmierci. Kobiety zostały przewiezione do sądu w stolicy Malezji Kuala Lumpur przy zastosowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa. Są one oskarżone o wtarcie śmiertelnie paraliżującego system nerwowy gazu bojowego VX w twarz Kim Jong-nama na lotnisku w Kuala Lumpur. Kobiety twierdziły podczas śledztwa, że myślały, że uczestniczą w grze telewizyjnej. Według południowo-koreańskich służb wywiadowczych rozkaz zabicia swego przyrodniego brata wydał Kim Jong-un. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy strategicznego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Przeprawa ma zastąpić starą, zniszczoną konstrukcję, która znajduje się na drodze krajowej nr 28 i umożliwia mieszkańcom oraz turystom przejazd przez miasto. Ministerstwo Rozwoju obiecało wesprzeć inwestycje. Udało się uzyskać na ten cel ponad 77 milionów złotych dofinansowania, mówi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. To nie jest tylko i wyłącznie inwestycja, która jest inwestycją taką stricte miejską dla mieszkańców Nowego Sącza. To jest dla wielu, wielu ościennych i gmin, jak również dla transportu czy też komunikacji takiej ogólnej. Usprawni zdecydowanie przejazd. Budowa mostu ma się rozpocząć jeszcze w tym roku i zakończyć w przyszłym. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym wschodzie, w ciągu dnia miejscami możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i porywisty, temperatura od 5 stopni, to w Trójmieście i Toruniu, 7 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku, 9 w Katowicach i Krakowie, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Samsung Galaxy A5? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Ecoute. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie siódma za chwilę, o danych osobowych i o dzieciach. Za 23 minuty będzie 7. Zapraszamy do Trójki. Dzieci będą mogły same decydować, czy udostępniać swoje dane osobowe w internecie. Regulują to nowe unijne przepisy dotyczące ochrony tych danych. Zgodnie z nimi prawo do udostępniania swoich personaliów będą miały 16-latki, a jeśli zgodzi się na to krajowy ustawodawca, to nawet 13-latki. Jak mówi Edyta Bielek-Szoma, generalny inspektor ochrony danych osobowych, trzeba brać pod uwagę, że dzieci są szczególnie narażone na zagrożenia w cyfrowym świecie. Problem, który związany jest ze zgodą i z wiekiem, polega na tym, że w ustawodawstwie krajowym można dookreślić, wskazać konkretny wiek, od którego dziecko będzie mogło swobodnie wyrażać zgodę. No i dyskutujemy. Zaczęliśmy taką dyskusję na temat tego, czy to ma być lat 13, czy 16, czy jeszcze być może jakaś inna granica wieku. No nie jestem za tym na pewno. To chodzi, żeby ich ustrzec przed tym, no bo to rodzice będą ponosić odpowiedzialność, a nie te dzieci przecież. Jak szybko miałeś założone konto na Facebooku? No już w wieku mniej więcej 9 lat, 10 pierwsze kontakty. Eryk, licealista. Wcześniej były inne media społecznościowe jak Grono, to jeszcze chyba nawet wcześniej, może w 7 wieku. Rodzice pozwalali? Miałeś wtedy świadomość zagrożeń płynących z internetu? Nie pytałem ich o zdanie. Ja czy byłem świadomy? No tak. Czy 13-latki mają świadomość tego, jakie zagrożenie niesie internet, jeśli chodzi o udostępnianie danych osobowych? Myślę, że nie. Iwona Kryczka, nauczycielka gimnazjum nr 9 w Lublinie. Myślę, że 30-latki, 60-latki tak samo nie mają tej świadomości, chociaż teraz już może więcej niż jeszcze parę lat temu. Powiem pani szczerze, 13-latki to jest taki uczeń gimnazjum pierwszej klasy. To jest takie dziecko jeszcze, które wyszło ze szkoły podstawowej, a jeszcze nie znalazło się w wyższym świecie. I myślę, że nie jest w stanie podejmować takich decyzji. Poza tym świadomość tego, co się może wydarzyć, jest jeszcze bardzo odległa dla niego. Może zdecydować o ich jakby przyszłości trochę, o ich konflikcie z prawem, bo to też może się wiązać przecież jedno z drugim. Jeśli chodzi o takie konsekwencje praktyczne aktywności dziecka w internecie, możemy powiedzieć o jednym na przykład takim problemie, który się pojawi. W jaki sposób będziemy oceniać zakupy dokonywane przez dziecko 13-letnie, albo udział takiego dziecka w grze, w której stawką są pieniądze. Albo odpowiedzmy sobie na pytanie, co z odwołaniem zgody i jakie konsekwencje ma odwołanie zgody przez dziecko, które tę zgodę uprzednio złożyło. Albo też, jak będzie wyglądał problem potwierdzania przez rodzica czy opiekuna zgody w przypadku dziecka, które nie ma prawa do swobodnego działania w tym zakresie. No ale rodzice w ogóle nie mieli zdania na ten temat, żebyś nie publikował swoich danych w internecie, no bo to też rodzi pewne zagrożenia. Chyba nigdy o tym tak nie gadaliśmy szczerze, więc nie miałem takich informacji od nich, żeby coś im to przeszkadzało. Co innego uczyć się mówić o tym, a co innego tego doświadczać. Myślę, że to uświadamiać trzeba przede wszystkim. Natomiast zagrożenia dla 13-latka to jest tak jak odległa perspektywa, odległa planeta. Nie myślą w ten sposób. Dzieci nie myślą o konsekwencjach. Absolutnie nie myślą, zresztą i dorośli nie myślą. No. Ile jest sytuacji, że dajemy się oszukać w bardzo prosty sposób, manipulować. Albo jesteśmy z kolei za bardzo nieufni i też to nie jest może do końca dobre, chociaż nie wiem jak w tych czasach postępować, żeby było dobrze. Nowe przepisy mają wejść w życie za rok, a pytała o nie nasza reporterka Anna Rogicińska. We'll be right back. Radio.pl. Słuchacz napisał, że jest nawet taki wzór. Dzieci plus dane osobowe równa się pożar. O, zapomniał pan o jeszcze jednym elemencie tego dodawania, plus internet. I'm just Za 12,5 minuty będzie 7. Prasa przed nami, Krystian Hanke. Wycinka drzew to temat, który nie schodzi z stron gazet od kilku tygodni. No ale dziś Rzeczpospolita informuje w artykule na stronie pierwszej zatytułowanym Ptaki ratują drzewa, że właściciele prywatnych posesji nie mają pełnej dowolności przy wycince drzew. Nie wolno usuwać tych, w których żyją chronione gatunki ptaków czy nietoperzy. Zakaz obowiązuje przez cały rok. Można je usunąć wyjątkowo za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bez niej grozi areszt i grzywna do 5000 zł. W przypadku ptaków, które nie są objęte ochroną, nie powinno się niszczyć ich gniazd i wycinać drzew od 1 marca do 16 października, a więc od dziś. Inaczej sprawą zajmie się policja, informuje Rzeczpospolita. Wycinka drzew w Parku Świętokrzyskim, o tym dziś donoszą stołeczne strony Gazety Wyborczej. Zresztą lokalne redakcje gazety alarmują, że wielka wycinka trwa w całej Polsce. Wszyscy chcą zdążyć przed ewentualnymi zmianami prawa, a o tych zmianach na stronie trzeciej informuje Wyborcza Ogólnopolska. Ograniczenie prawa do wycinki drzew, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt i zmiany w prawie łowieckim. To pakiet zapowiedziany przez prezesa PiS, opisuje dziś Paweł Gawlik na stronie trzeciej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o wielkiej awarii kart do tachografów. Elektroniczne karty zaczęły nagle tracić ważność, nawet na 2 miesiące przed terminem. Ich producent, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, przyznaje, że do wczoraj miała w tej sprawie ponad 1000 zgłoszeń od kierowców ciężarówek i autobusów. Powodem kłopotów jest niekompatybilność certyfikatów polskiego i europejskiego kodowanych na nośnikach. Jeśli karta przestanie działać, trzeba natychmiast powiadomić PWPW, no czyli Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. W przeciwnym razie zarówno kierowcom, jak i przewoźnikom grożą surowe kary. W Polsce nawet do 5000 zł, za granicą 4000 euro, pisze dziennik Gazeta Prawna. No jeśli jesteśmy już na drogach, to Gazeta Polska codziennie przypomina, że od dziś znów będzie drożej na autostradach A2 i A4, którymi zarządzają prywatni koncesjonariusze. Za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem motocykliści i kierowcy osobówek zapłacą 19 zł, a pojazdów ponadnormatywnych 190 zł za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków, przypomnę. To Gazeta Polska codziennie. Fakt pisze o tym, że marszałek Kuchciński za 1 600 000 zł zafunduje posłom nową knajpę. Remont restauracji sejmowej, tak, tak. No, ta budzi pewne zastrzeżenia, nawet wstyd przyprowadzić gości, twierdzi Bogusław Sonik z PO. Inni mu wtórują. 1 600 000 na remont. No, także odświeżenie, pielęgnację kwiatów i różne inne historie. No, kameralnie nie będzie, ale chodzi o to, żeby dobrze zjeść w Sejmie. No i jeśli mówimy już kameralnie, to tutaj jest taka informacja jeszcze, to Super Express, przepraszam, był, a teraz w fakcie informacja, że w operze kameralnej źle się dzieje. Nawet jest napisane, że to jest skandal w operze, bo znana śpiewaczka wyrzuca artystów. W warszawskiej operze kameralnej jest konflikt. Dyrektor Alicja Węgorzewska-Wiskert najpierw nie chciała spotkać z pracownikami, teraz się chce, ale zdaje się, że będą zwolnienia. Odsyłam zainteresowanych do faktu. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Krystian Hanke. No nie inaczej. 20 minut po 7. Spotkamy się oczywiście. Urywki z kalendarza. A to już pan redaktor Filip Jaszlar. Dzień dobry. Pierwsze skrzypce. Dzień dobry. Mozarta. To ja zacznę od pozdrowień dla moich przyjaciół pracujących w operze kameralnej. Dzień dobry. Szanowni państwo, 1 marca. 1 marca imieniny obchodzą Eudokia, Sfitbert i, co jest szczególnie bliskie porannej audycji, Budzisław. Wszystkiego najlepszego. No ale imieniny imieninami, ale jakie dziś przypadają urodziny. 1 marca 1810 roku urodził się Fryderyk Chopin. Jak państwo wiedzą, pan Fryderyk ma dwie rocznice urodzin. Dziś i 22 lutego. Są różne teorie, dlaczego tak się stało. Moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. Na początku XIX wieku luty prawdopodobnie miał nie 28, a 22 dni. Poród odbywał się w nocy i stąd niejasności. Pan Fryderyk skomponował wiele wspaniałych utworów. Ja chcę mu szczególnie podziękować za ten. Na tę chopinowską nutę powstało wiele peanów na cześć. Kilka lat temu na trójkowym benefisie znanego dziennikarza grupa Mozarta zaśpiewała tak. Wzrost jak wiking szwedzki, przygarbione plecki, głos upojny, profil grecki, wiwat pan niedźwiecki. Artur Andrus z kolei napisał taki pean. Jest grupa Mozarta, każdej forsy warta. Pan Kazimierz Żul z Przedmieścia daje 3,20. Tyle wzruszeń przy muzyce Fryderyka Chopina. Również 1 marca urodził się piosenkarz, kompozytor, choć przy Chopinie brzmi to może dziwnie, w każdym razie piosenkarz, kompozytor Justin Bieber. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, wysłuchałem wielu piosenek jubilata, a jedną nawet przetłumaczyłem. Utwór jest przepełniony goryczą. Justin Bieber śpiewa tak. Nigdy w trójce nie zagrali mnie, to powodem mojej smutnej miny. Może puszczą kilka moich nut, raz jedyny w moje urodziny. No to co, to może zróbmy taki prezent panu Bieberowi. Wszystkiego najlepszego, Justin. Ładne, ładne. Bardzo ładne. Ale zauważył pan, że chyba nam słuchalność skoczyła? Zdecydowanie. Ktoś piszczy pod studiem. Szanowni państwo, ja wróciłem prosto z ferii i przywiozłem państwu taki podhalański slogan motywujący. Syćko możesz, ino bier się zasie. Tak reklamuje się siłownia w Nowym Targu. Syćko możesz, ino bier się zasie. No to niech to będzie nasze dzisiejsze motto. Bardzo proszę, oczywiście, zdecydowanie. Jeśli chodzi o Fryderyka Chopina, to mam dla pana propozycję, żeby pan posłuchał dziś uważnie popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Tam będzie mała niespodzianka z tym związana. A jeśli chodzi o skrzypce, to proponuję, żeby pan posłuchał pytań z kosmosu do pana doktora, bo dziś będzie pytanie dotyczące skrzypiec. Jak nastroić? Nie wiem. Nie do końca, ale nie pomogę. Jest pan w okolicy. Czy jeszcze jedna data na koniec? Mam jeszcze jedną datę. Szanowni państwo, dokładnie 113 lat temu urodził się Glenn Miller. Jest jeszcze jedna ważna data, ale o niej porozmawiamy sobie po 7.35. W tej chwili za 3.07. Serwis niedługo. Without feeling